Fondo do Aire Vermello, o programa do Cineclube de Compostela na Radio Calimera. Und der Haifisch, der hat Zähne, und die trägt er im Gesicht. Und Magister hat ein Messer, doch das Messer. Boa tarde a todas e a todos. O Fondo do Aire Vermello muda hoxe a súa sintonía habitual para introducir o filme sobre o que falaremos desta volta, a ópera dos Tres Patacos, de George Wilhelm Pabst. Esta longa metraxe musical do ano 1931 adapta a famosa obra do mesmo nome que, tres anos antes, estrearan Bertolt Brecht e Kurt Weill nos teatros de Berlín. A peza de Brecht e Weill, baseada a súa vez no texto do dramaturgo inglés John Gay, instálanos nun Londres imaginario do século XIX. Polas rúas da cidade atopamos aos tres protagonistas da obra: Mackie Messer, xefe dunha banda de criminais, Pichum, rei dos moinantes, e Tyker Brown, comisario de policía. Por medio deles, o argumento artella unha sátira social que se proxecta na crise económica de 1929 e a imparable ascensión dos fascismo en Alemanha. O filme contou coa colaboración inicial de Brecht, pero o dramaturgo desvinculouse da produción por mor dun profundo desacordo coa adaptación de Pabst. Brecht consideraba que o filme temperaba a fonda crítica ao capitalismo que posuía o texto orixinal, en proveito dunha certa estetización que rachaba coa súa función primeira. Outro colaborador habitual de Brecht, o compositor Kurt Weill, foi o encargado de adaptar as súas cancións ás exixencias da pantalla. E, como na obra teatral, Lotelenia, a quen antes escoitamos, púxolles voz. Ao longo deste programa, escoitaremos algunhas destas cancións, como a balada de Máquina Valla ou a Pirata Jenny, que acadaron sona internacional coa estreia do filme e que moitos músicos versionaron dende aquela. The black freighter with a skull on its masthead will be coming in. You gentlemen can say, hey gal, finish them floors, get upstairs, what's wrong with you, earn your keep here. And you toss me your tips and look out to the ships, but I'm counting your heads as I'm making the beds, 'cause there's nobody gonna sleep here tonight. Para falarmos de todo isto, do filme, da obra, da música, temos hoxe no estudio a Paula Carballeira, actriz, dramaturga, escritora, fundadora da compañía de teatro Berrobambán e unha das contacontos máis destacadas do país. Foi ela quen nos propuxo a proxección no cineclube do filme de Pabst, quen o presentou a semana pasada no Pichel. Boas tardes, Paula. Hola, que tal? Moi boas. Ben, queríamos empezar por recordar, Paula, a túa presentación desta película do mércores pasado, non? Falabas sobre o musical como xénero cinematográfico, a interrelación de linguaxes, cinematográfica, teatral, musical, neste filme en concreto, e tamén incluso sobre os prexuizos que hai ás veces alrededor deste xénero, non? Do musical. Queríamos recordar un pouquiño a túa introdución. Sí, eu falaba de que este é un musical que rompe con moitos dos prexuizos que se ten ás veces sobre o xénero, non? Porque moitas veces se pensa que o musical, temos na imaxe os musicais de Hollywood, entón pensas que ten que ser colorista, que os personaxes son tipos, que a trama é bastante simple, moi relacionada coa trama amorosa, cos enredos e tal, o final feliz. Sen embargo, neste caso, pues, estamos cunha película de luces e sombras, estamos con personaxes que teñen un trasfondo social moi forte, cunha trama que tamén ten un trasfondo social moi forte, e non deixa de ser un musical. A parte das cancións son narrativas, non? Están contando pois o que está pasando, os personaxes a través das cancións tamén expresan cousas que queren comentar nese momento, non? Tamén falaba das diferencias que hai coa obra teatral, non? De como estruturan a película a diferencia do teatro, tamén as cancións que seleccionan, as cancións que non seleccionan, e dai ben o problema entre o autor teatral e o director. Toda esta serie de cousas que está moi ben telas en conta, porque tamén te dan unha profundidade tanto cando ves a película e non tes a obra de teatro de referente, non? Moitas das cousas que podas pensar, non? De, pois non sei por que pasa isto ou como se condensa tanto o tempo, que foi algo que a mí me chamou moito a atención, non? Que está transmitido dunha maneira moi cinematográfica, pero realmente é un tempo bastante ficticio, non? Casi se coñecen Mackie Messer, o sea, o personaxe masculino e o femenino coñecense nunha escena, namóranse na mesma escena, casan na seguinte escena ou pouco máis, entón está todo como moi condensado, non? E na obra de teatro non, ten unha estrutura diferente, se entrelaza máis as tramas. E eu creo que é moi interesante ter as dúas referencias para logo facer unha composición así xeral. Neste xénero que falabas ti, non, antes que sempre abordamos con certo prexuízo, que filmes serían para ti referencia máis alá deste de Brecht, que do que falamos, por exemplo? Eu teño que decir que sí que vi moitos musicais de Hollywood. Perdoádeme por isto. Sei que vi moitos, pero bueno, tamén é verdade que hai musicais que eu defendo moito, como Cantando bajo la lluvia ou My Fair Lady. My Fair Lady está claro que tamén está baseado nunha obra, en Pigmalión, de alguna maneira, non? Creo que é un musical bastante xeitoso na súa maneira de facer. E despois, Cantando bajo la lluvia, a mí pareceme interesantísimo polo que conta, non? A transición do cine mudo, o cine sonoro, e o conta dunha maneira que lle chega ao grande público, que tamén un dos prexuízos que teñen cos musicais, que no seu momento chegaban a un público moi amplo, non? E, de feito, o cine comercial nos últimos tempos intentou volver aí por ese lado e non o conseguiu, porque os tempos son outros, a xente cambia, tamén os gustos da xente. E eu sempre me lembro do meu pai que cando vía un musical decía, xa se poñen a cantar, como algo de, se para todo, agora este empeza a cantar, solta aquí a cancionciña e logo volve o argumento, non? Que realmente é unha crítica moi axeitada a moitos musicais, e sin embargo nestes, pois non, vai todo como fluidiño. En xeral, a marxe do xénero musical, houve sempre certa retroalimentación entre cinema e teatro, aínda que sexan linguaxes diferentes, bueno, tamén conten ás veces con públicos diferentes, pero falabas un pouco disto o mércores, non? Claro, porque precisamente nesta película sí que hai, ainda comentábamos antes, hai moita xente que participou na estrela teatral da obra de Brecht, non? Entón, vese perfectamente que hai moitas linguaxes teatrais, mesmo gags, hai moitos gags de clown na película, na troupe de Mac, non? Hai os actores tamén son moitos actores de teatro, de feito, os actores de cine viñeron do teatro nos primeiros tempos, todos eles, non? E aquí é evidentísimo esa alimentación entre o cine e o teatro. Teñen as claves teatrais e o público se asumía perfectamente, aínda que hoxendía pode parecer pois, unha interpretación exagerada, pero tamén estamos falando dunha época que o expresionismo está aí, non? Que tampouco queda tan longe. Entón, son maneiras de expresar distintas. Sí que creo que ten moitísimo que ver o cine co teatro, sobre todo nesta época. Logo se foron distanciando, buscando linguaxes distintas cada quen, non? Pero aquí, eu creo que nesta película é moi evidente. E, sin embargo, a interpretación de Lotte Lenya é moi, para min, moi naturalista dentro da película, igual que Mac, aínda que veñan os dous do teatro, tamén romper con moitos prexuízos dese lado, non? John war da runter und Jim war dabei. Und George ist Sergeant geworden. Doch die Armee fragt keinen, wer er sei. Und marschierte hinauf nach dem Norden. Soldaten wohnen auf den Kanonen. Vom Kopf bis Kautschmierer. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen eine neue Rasse. Ne braune oder blasse. Dann machen sie vielleicht heraus ihr Beefsteak Tartar. John ist gestorben und Jimmy ist tot. Und George ist vermisst und verdorben. Aber Blut ist immer noch rot. Für die Armee wird jetzt wieder geworben. Soldaten wohnen auf den Kanonen. Vom Kampf bis Kampfspieler. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen eine neue Rasse, ne braune oder blau. Este serán, temos tamén connosco a outro contacontos, actor, dramaturgo e director, Quico Cadaval. Súa é a dirección de Shakespeare para ignorantes ou Un cráneo furado de produccións teatrais excéntricas que podemos ver actualmente nos escenarios do país. Dirixe tamén, precisamente, Pressing Catch, de Paula Carballeira, e acomete ademais a dirección da próxima produción do Centro Dramático Galego, a ópera dos Tres Patacos, de Bertolt Brecht. Boa tarde, Quico. Hola, boa tarde. Cometo a dirección da ópera. Cometes. Cometes. Enfrontaste. Non sei se queres facer algunha chega máis sobre o que comentou Paula das interrelacións entre cine, teatro... Pois a verdade musical, é que Paula explicou todo moi ben. Eu penso que hai pouco que engadir, interesante, pero eu teño unha certa especialidade en dicir cousas que non son interesantes, así que as vou dicer. Quería comentar un detalle. Agora escoitábamos que o canon en son a canción dos cañóns e falaba un pouco sobre o distinto que é pa que valen os sons nesta obra de do pra que valen en outros musicais, que é o que dicía Paula, que separa o argumento para que canten e despois continúa, non? Entón aquí, por exemplo, esta canon en son o xefe dos bandidos, o xefe dos policía, que manifestan a súa camaradaría extrema, porque estiveron xuntos na guerra, e en tres voltas é como unha obra de teatro en tres actos. Esta canción é unha mini obra de teatro dentro da obra de teatro, non? Entón, conta o que lle pasa á xente que vai á guerra, mandados por outros, non? Fala, sobre todo, hai un verso que é moi difícil de traducir, porque o que di Breix no original é que os soldados moran nos cañóns, que hai como unha simbiose, non? Que se convirte o home en un instrumento da arma, e non a arma nun instrumento do home. Poño por caso. E sobre o que preguntabas antes de musicais que rescataría, eu non trataría tan mal o musical americano, porque o musical americano imita o grande teatro musical, que era o que levou ao povo, a grandes masas populares, ao teatro en Broadway, no Bowery e en Londres. Mas eu queria lembrar unha dos anos 80, americana, que se titula Pennies from Heaven, que se titulou Diñeiro caído do céu, máis ou menos, Diñeiro miúdo caído do céu. Había como un certo cheiro brechtiano naquele argumento, porque era completamente distinto a Un día en Nova York, e todo eso, unha cosa foi un fracaso absoluto. Sí, non tivo porque era un investimento grande, era na depresión un vendedor de partituras, que é casi unha persoa que fai que a música se manteña e que a levaba por sitios empobrecidos. Parece que vai ser unha historia de amor entre unha maestra, realmente é brechtiano, é unha muller enganada que se pervirte, que se prostitúe, que abandona a paz da vila modélica do Medio Oeste, que vai para a cidade, e aparece a xente enlouquecida pola depresión que comete actos horrorosos aos seus semellantes. Claro, fracasou. Sí, queríamos falar así, agora que mencionabas, non? Un pouco, xa, centrándonos na dramaturxia de Brecht, non? Él defendeu un tipo de teatro moi específico, nun contexto histórico tamén moi determinado. Cales son as lecturas que se fan agora desta, bueno, ou como se recibe agora o teatro de Brecht? A verdade é que atreverse a explicar como era o teatro de Brecht é unha valentía, non? Entón, eu queria comentar só un detalle, que houve moita xente que se declarou brechtiano, porque Brecht foi o primeiro tipo que definiu a función política do teatro, unha vontade de intervención moi grande, e entón a xente que quería facer eso automaticamente declarábase brechtiano, e como Brecht falaba do distanciamento, aparecen unhas montaxes moi frías, moi inexpresivas, que se reclaman brechtianos, non? Que sería ser máis papistas que o Papa, na miña opinión, non? Entón, hai por aí moitas montaxes que onde a emoción non aparece, que aparece casi... Porque Brecht di que o actor non vive o personaxe, conta-o. E entón nos decimos, como se fai? Como se fai eso? Que cousa tan tremenda, non? E entón, hai moita xente que se pon embarado e dio con desinterese. E o desinterese é o contrario de contar. Va? Está Paula e Maiseu que temos ese oficio. Para contar tens que estar moi interesado. Entón, o que lle interesaba a Brecht era que che interesaba. Mas eu penso que o fundamental para ele é que colocaba as emocións, utilizaba elementos do melodrama, non? Dunha muller que está tristísima porque o seu home ten que pasar a clandestinidade porque é perseguido pola lei e vai na abandonar. Entón, nese momento, no melodrama, ela ten que, a actriz, ten que entregarse completamente. E cando acaba de entregarse, sai do personaxe e comenta unha cousa. Mira esta tipa espabilada, porque vai ter menos diñeiro. É como outro día na televisión, unha señora facía unhas preguntas a Mariano Rajoy, o infeliz candidato do Partido Popular á presidencia española. E entón, a señora era moi brechtiana, non? porque decía, eu son unha viúva que ten só o que lle queda da pensión do meu home, que é o 52%. Non podería ser que... Non sei, primeiro puxose moi triste para decir o 52%, despois puxose a negociar por Rajoy. Non pode ser que no seu programa inclúa unha mellora para as viúvas destas características. E dixen, mira, aí está. Un salto, non? Entre o emotivo e o narrativo. É difícil, non sei como se fai, pero bueno, daqui ao mes de xullo aprenderei algo. Bertolt Brecht, como dixemos, non concordou en absoluto coa adaptación da súa obra feita por Pabst. Queremos lervos un fragmento do que o dramaturgo dixo do filme. Que o director en cuestión sexa particularmente torpe ou non pode deixarse aparte, porque a industria importa lle ben pouco a intelixencia dos directores. Moito máis interesante para nós é constatar que tamén a crítica cinematográfica ignorou de conformidade coa industria a imbecilidade da dirección e a baixa mentalidade do filme enteiro e recoñeceu ao artista Pabst aquel dereito á estupidez que se lle recoñece a cotíos líricos, pintores ou músicos. A función destes artistas non se sitúa na esfera da intelixencia. Neste caso, a unha certa falta de entendemento chámaselle inocencia. Porén, esta estupidez é máis ben un fenómeno concomitante que a forza motriz desta producción. A sorpresa producida polo feito de que un fale cando non ten nada que dicir, cede o paso á comprensión cando sabemos que se lle paga por falar. O falar pode ter máis dunha función, unha para chamar a atención sobre algo determinado, outra para desviar a atención de algo determinado. A estupidez desaparecería da producción cinematográfica se a esta se lle dera unha función. Mas isto depende por completo da función social. E a valoración das ideas, e esta é a cuestión principal, depende sobre todo da función que puderan ter non só nos sistemas sociais existentes, senón tamén nos posíveis, é dicir, nos que se atopan dentro da liña da evolución. Ben, queríamos, despois de escoitar esta reacción de Brecht ao filme, preguntarvos tamén como percibides as lecturas que se fixeron de Brecht no Teatro Galego, non? Que foron unhas cantas. Se queres falar primeiro, Paula? Home, eu é que as lecturas de Brecht do Teatro Galego só lembro a ópera da Patacón, que é a adaptación de Vidal Bolaño de Brecht. Eu supoño que Kiko poderá falar máis, que ten máis experiencia neste ámbito. Eu creo que lembro con gusto a ópera da Patacón porque me parecía unha versión moi axeitada, unha adaptación moi axeitada e... percibíase perfectamente o que Brecht quería decir na súa, bueno, na súa ópera e tal, e estaba moi, moi condensado todo e moi achegado ao que sería o público galego. Eso é a única referencia que eu teño no Teatro Galego. Logo, sí que é verdade que a representación que eu lembro, a adaptación musical non era tan afortunada, porque tamén é difícil e sí que hai necesitas un investimento, creo eu, para facer tal como Bale quería a música, non? Entón, claro, non sei que pensaría Brecht, pero tamén creo que Brecht, polo que teño lido dele, era un tipo curioso. Creo que teño escoitado moi poucas cousas positivas dele. De feito, o máis positivo que teño lido, dun crítico que o admiraba, ademais, decía que, claro, que xa chegou un momento que deixou de ter nocións de Brecht, o sea, de buscar referencias, porque estaba caendo cada vez peor o tío. Que realmente é unha cuestión de pose, non? Como tal como fala, tal como se argumenta, que ten moita razón moitas veces no que di, pero tamén como di é interesante, porque se crea unha imaxe de dramaturgo. Pero aí Kiko, en relación con Teatro Galego, pode falar máis, creo eu. Máis a chegada no tempo estaba secada a boa persoa de Sezuán. Claro, sí, pensaba na ópera dos Tres Peniques únicamente, sí, sí. Pois eu lembro iso, a ópera, que era un... Para min converteuse nunha obra de Roberto debido ás dificultades que se encontra sempre co propietario dos dereitos de autor da Drei Groschen Oper. Eso ten unhas condicións moi estritas, incluso a tesitura dos cantantes está indicada, a reducción a piano, por si non tens diñeiro para unha orquestra, ten unha partitura concreta. Roberto, encontrándose con estas dificultades, fixo unha demostración de que o teatro é material e escribiu unha nova obra, aproveitando que xa non era de Bertolt Brecht, quero dicir que xa era de John Gay, un alegre dramaturgo do século XVIII, como seu nome indica, é que hai moitísimas experiencias en todo o mundo de xente que volve a pegar nese argumento, como é o caso da ópera do Malandro, de Chico Buarque, que ele é responsable polo texto e pola música, E así fuxen pois das estritas condicións, que son ridículas, porque Brecht cambiaba constantemente. De feito, Genia dos Piratas, esa aria que canta Poli, é introducida 10 días antes da estrea. Non estaba para cantar, e si o les non ten sentido que a cante Poli. Non ten sentido, e vese que hai un texto destes que se escriben para rechear ou para justificar, que di: xa que ninguén canta, vou cantar eu unha cantiga que lle escoitei cantar a unha rapaza que estaba traballando nun bar do Soho. E eu, que raro que non saque Brecht a rapaza do Soho a cantala. Eu imagino que a actriz protagonista dixo que ou canto eu esa cousa tan bonita ou non é estrea. Porque a música chamase Genia dos Piratas, ela chamase Poli, e hai outra que se chama Jenny, que non o canta. Todo iso é moi sospeitoso. Despois houbera un Galileo Galilei que non parecía de Bertolt Brecht, que interpretaba o atormentado cientista, era interpretado por Ernesto Chao, que foi máis coñecido como Miro Pereira na serie de televisión Platos Combinados. E despois a persoa boa de Sesuán, que foi unha montaxe que, bueno, que non ten moitos comentarios, non, porque era como un espectáculo como metafórico. Eu digo metafórico cando ti, en vez de decir que pasa, dis o que pasa é como si hoxe en día nun centro comercial pasase algo parecido. Sabes o que quero decir? É como cando Don Juan Tenorio o montase en Vietnam, e Don Juan Tenorio, en vez de ser un soldado español, é un soldado norteamericano e anda por aí metendo por todos os lados. Entón houve unha época en que houve moito teatro que era o como. Imagina que a guerra entre os ingleses e os franceses en Enrique V, Henry V, no Enrique V de Shakespeare, fose un partido de rugby. Sí, entón houve un tipo de teatro así, non? Que abusou da metáfora única. Cando o teatro é unha metáfora múltiple e móvil. E ti empezas vendo unha cousa e acabas vendo outra. E esa é a función do teatro. Por iso, moitas veces, agarrarte a unha idea brillante pode ser moi perigoso. Bueno. Como concibides vos a obra que estades a facer agora de Brecht? Como ides facer? Pois non, eu ainda estou nunha fase de sensibilización, leo, vexo cousas, sitúome na época e intento comprender, antes de cortarlle texto a Bertolt Brecht, intento comprender para que o escribiu ele. Eu cortei a Shakespeare e Bertolt Brecht tamén lle cortou a Shakespeare. Entón digo, se yo podes cortar tío ao xefe, eu podo xo cortar a ti. Mas antes de facer iso, quero un pouco sensibilizar para que son as cousas, como un actor pode facer iso, darlle sentido, todos eses asuntos. Logo, en canto ás famosas metáforas, a verdade interésame moito a época en que o escribiu. Eu quero me imaginar que lles pasaba a eles, e máis a Elizabeth Hauptmann, que ninguén fala dela e é moi importante, porque probablemente foi a que lle entregou a Brecht o libreto original, porque Bertolt Brecht estaba a traballar sobre poemas de François Villon. De feito, François Villon, o poeta francés do século XV, foi librado de ser executado 3 veces, inspira unha parte importante do argumento da ópera, en que o tipo péscano varias veces e utiliza o seu talento para evitar ser executado, non? E entón Villon escribía aqueles irónico morais, aquelas baladas que Brecht copia, non as copia, pero si copia o estilo, o parodias, non? Entón gustaríame saber que estaban vivindo a aparición, quer dizer, o cine mudo, a admiración extraordinaria que tiña por Charlie Chaplin, extraordinaria. Brecht fala sistemáticamente del, dos constructivistas soviéticos, o final do dadaísmo, a presenza do surrealismo, o a aparición dos negros na escena cultural, a chegada de Josephine Baker a París, o jazz como música popular, esa mistura que hai de jazz e de tango misturado con sinfonietas vienesas, toda esa pachanga que se montaron os dous. Interésame ese momento, máis que aportar unha idea miña buísima e ambientar en Cambados a ópera de Patacón. Non sería bárbaro, sería lamentable. Pensando nese momento, como pensas que pode ser recibido ese contexto, o espectáculo no contexto actual en Galicia? A verdade é que trato de non pensar nesas cousas. Paula sabe, igual todos estamos aquí, sabemos que sempre que comezamos a facer unha cousa, a veces temos unha fantasía de pensar como vai ser recibido. Podemos imaginar a estrea ou que vai escribir un crítico, que vai decir unha señora que sae ao final da... Podemos ter... Esas son fantasías. Próximas ás fantasías sexuais, a fantasía do, do artista que ainda non fixo a cousa. Eu espero que teña moito interés, ademais ten un valor de producción importantísimo, que é o protagonismo de Luis Tosar. Eso vai ser moi bo, porque vai levar xente que nunca vería a Brecht e nunca vería teatro galego, vai non levar ao teatro. Eso tamén, non sei como está a distribución, pode permitir que se coloque en outros lugares fora de Galicia que nunca chegaría ao teatro galego se non fose por eso. Isto pode ser bo ou malo, non sei. Pero penso que de entrada é bo romper as, os valados das leiras e poder penetrar e asolagar outros territorios pode ser interesante, pero está, xa non estamos falando de teatro. Bueno, podo dicir unha cousa. Que tamén o propio contido da obra tamén está ben neste momento así de crise económica. Por eso me quero ir ao 28, porque viña a grande crise, a crise modélica, non? A que serve de referencia. Bueno, os artistas sempre fallan nas súas predicións. Quer dizer, todo o que pretendía Brecht do teatro non o conseguiu, salvo o primeiro. O día, a principal, a primeira e máis nobre función do teatro é divertir. Eso sí, creo que o conseguía e eso dio moita xente que o vira. Por eso eu lamento cando vexo montaxes brechtianas que non son divertidas. Vou a intentar facela divertida. Ben, bueno, por último, queríamos que falarades un poquinho tamén da música de Kurt Weill, non? E de toda a repercusión que tivo, xa fora, digamos que trascendeu un pouco, non? A montaxe tamén. Sí, claro, e de feito moitas veces escoitas cancións e non sabes a que obra de teatro pertencen, a cal é de Brecht, home, a ópera Os tres peniques son bastante coñecidas, a de Mackie Messer ou incluso a de Jenny, ou esas son bastante coñecidas, ou a dos cañóns, pero hai outras, por exemplo, a de Surabaya, Johnny ou tal que moita xente sabe soa a canción, pero non sabe encadrala en que eu creo que trascendeu. Está claro que Weill e Brecht son como parella artística, non? Asocias un co outro. E realmente creo que tampouco estiveron tantos anos traballando xuntos. Non, foron pouquísimos. Claro. Si, foron pouquísimos porque Weill, como ten a honra de ser incluído nun discurso de Hitler, cando di os nomes dos artistas degenerados, e son Thomas Mann, perdón, as persoas que degeneran, que son Albert Einstein, Thomas Mann e Kurt Weill. Que pillou un disgusto Bertolt Brecht porque a él non o dixo, non? Di, Hitler considera máis perigoso Kurt Weill. Kurt Weill dou o piro. Inmediatamente comezou a entrar na industria americana, no teatro, e os poucos anos que votou, despois Brecht fixo, exiliouse mal, resistiu por aquelo de que era do Partido Comunista e tiñan as súas tácticas, e cando se quixo escapar só se pudo ir para Finlandia. E pasou moitos anos na estación de Helsinki esperando que chegase unha maneira de sair dali, non? Entón, sí, foi unha explosión creativa, non? Eses 4 anos ou menos que colaboraron. Eu da música o que le recomendaría era a xente escoitar unha con cuidado, digamos, con atención, unha música como é, pertence á segunda ópera, a Mahagoni, Ascenso e Queda da cidade de Mahagoni, que é... como se chama, Alabama Song, Moon of Alabama, non? Que a xente que seguiu o rock pois coñece moito pola versión dos Doors, e que co instrumento este de YouTube recomendo vos que vexades, por exemplo, a versión de Nick Cave, dun proxecto de Nick Cave, que é moi teatral e penso que se axusta moitísimo ao espírito, porque estes tíos admiraban os payasos e o cabaret. E iso moitas veces nas montaxes non ves ese instrumento do teatro popular, do teatro máis divertido. E tamén canta David Bowie, é unha cousa fabulosa porque é outra maneira de interpretalo. E Milva, Moon of Alabama, aí está ademais o sentimentalismo, sí, no refrán, e logo a cousa dura na estrofa. É así como o resumo da estética dos dous concentrada nunha única música. Ben, pois nada, moitísimas gracias aos dous. Foi un placer tervos aquí. A vos. Un placer foi para nós. Temos que vir máis aquí. Sí. Logo desta interesantísima conversa con Paula Carballeira e Kiko Cadaval, imos rematando esta edición especial do Fondo do Aire e Vermello, dedicada a Bertolt Brecht, George Past e a ópera dos Tres Patacos. Pero antes de rematar, queremos lembrar máis unha vez a nosa solidariedade cos compañeiros Aureiro López e Yusa Prado, detidos en 2008 por participar en unha concentración en defensa da lingua galega que foi impedida violentamente por efectivos da Policía Española. Dende o Cineclube de Compostela exiximos a absolución inmediata destes dous mozos, vítimas dunha montaxe orquestrada entre a subdelegación do Goberno Español de Pontevedra e a Organización Supremacista Galicia Bilingüe, que pide penas de 3 anos e medio e 5 anos nun proceso represivo que pretende eliminar toda forma de protesta e movilización social. Dende o Fondo Aire Vermello, sumámonos á solidariedade manifestada por outras organizacións sociais, sindicais e políticas para darmos unha resposta colectiva exemplar acudindo masivamente ao xuízo que se está a celebrar na cidade de Vigo. O proceso deu inicio na xornada de hoxe, mas continúa mañá, venres, día 4. Para exixir a absolución inmediata de Aurelio e Yusa, hai convocada unha concentración ás 9:30 da mañá, diante do xulgado do penal de Vigo, na Rúa Lalín, no barrio de Coia. O Fondo do Aire é Vermello, o programa do Cineclube de Compostela na Radio Calimera. Lembramos tamén que a vindeira cita co Cineclube de Compostela será o mércores 9 de febreiro ás 9:30 do Senán, na Xentalle do Pichel, coa segunda sesión do ciclo dedicado ao cineasta peruano Federico García. O filme proxectado será Láulico e, ao igual que aconteceu na primeira sesión do ciclo, contaremos para presentala con Sairi García, fillo do director peruano, e cocinasta do carballiño Alberto Pagán. Precisamente na próxima cita do Fondo Aire Vermello, o xoves día 10, haberá un especial dedicado a Federico García, no que conversaremos co director. Máis nada, un saúdo a todas e a todos. Que é roubar un banco en comparación con fundar un? A propiedade é un roubo. Aurelio e Yusa, liberdade.